Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 17 maja, jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Do końca roku Bruksela powinna rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą, powiedział w polskim radiu minister do spraw europejskich. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy skazany przez sąd apelacyjny na 3 lata więzienia. Powodziowy kataklizm we Włoszech, nie żyją 2 osoby, ewakuowano setki osób. Do końca roku Unia Europejska powinna rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister do spraw europejskich Szymon Trzynkowski-Welsenk. Jak dodał, dziś trudno podać konkretną datę przyjęcia Ukrainy do wspólnoty, ale ten proces musi postępować. Musi być jasne dla Ukrainy i dla Unii Europejskiej, że to jest proces, który się toczy. Następują konkretne postępy tego procesu. Najbliższy krok, na który czekamy i o który zabiegamy, to jest otwarcie negocjacji akcesyjnych. To powinno nastąpić do końca tego roku. Czy będzie to możliwe? Okaże się częściowo w czerwcu, kiedy będzie opinia Komisji Europejskiej. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji Ukraina złożyła wniosek o akcesję do Unii Europejskiej. W czerwcu ubiegłego roku Bruksela nadała naszemu wschodniemu sąsiadowi status państwa kandydującego do wspólnoty. Wszystko wskazuje na to, że ugrupowanie Kukiz 15 wystartuje w wyborach wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością. Poseł Jarosław Sachajko powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że sprawa jeszcze nie jest przesądzona, ale trwają rozmowy programowe z PiS-em. W tej chwili dopracowujemy umowę programową, tak żeby ta nasza wypracowana umowa programowa była spełniona na samym początku kolejnej kadencji. Żeby to nie były takie obietnice, jakie składa chociażby pan Donald Tusk, których nie zrealizuje. Dlatego to, co uzgodnimy, będzie na tyle precyzyjne, żeby to można było zaraz na początku kolejnej kadencji wdrożyć w życie. Wybory parlamentarne odbędą się jesienią. Zgodnie z konstytucją dokładną datę głosowania wskaże prezydent. Burze z gradem nadciągają nad województwo lubelskie, ostrzega Instytut Meteorologii. W całym regionie mają występować także silne opady deszczu, mówi synoptyk Michał Ogrodnik. Najbardziej intensywnie padać będzie w trakcie burz. Miejscami spadnie do 20-30 mm deszczu. Porywy wiatru osiągną do 65 km na godzinę. Miejscami padać może grad. Na zachodzie województwa padać będzie deszcz o charakterze ciągłym i tutaj prognozowana suma opadów wyniesie do około 15 mm. Burze będą przechodziły nad regionem od 14 do 22. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy skazany przez sąd apelacyjny w Paryżu na 3 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu. Proces dotyczył tak zwanej afery podsłuchowej, w której byłego prezydenta oskarżono o korupcję i nadużywanie wpływów politycznych. Tym samym sąd utrzymał wyrok pierwszej instancji z 2021 roku. Powodziowy kataklizm na północy Włoch, nie żyją 2 osoby, ewakuowano setki osób. We włoskiej Emilii Romanii z powodu gwałtownych opadów wylało wiele rzek. Trwa akcja ratunkowa z udziałem Straży Pożarnej, Ochrony Cywilnej, łodzi i helikopterów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W wielu miastach i miasteczkach ulice zamieniły się w rwące rzeki, porywające zaparkowane samochody. Ofiary śmiertelne to 2 starszych mężczyzn, którzy nie zdołali na czas schronić się na pierwszym piętrze swoich domów. W prowincji Forlì-Cesena 4 osoby uważa się za zaginione. Dotychczas udało się ewakuować blisko 1000 osób. Na ratunek czeka kilka tysięcy dalszych. Niektóre ściągane są z dachów swoich domów przez helikoptery. Wstrzymano wiele pociągów. Minister obrony oddał do dyspozycji ratowników oddziały wojskowe. Opady deszczu trwają. To 2 w tym miesiącu fala powodzi w tym regionie. Pierwsza 2 tygodnie temu pociągnęła za sobą szkody szacowane na co najmniej 1 miliard euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nawet 4 na 10 dorosłych Polaków cierpi na nadciśnienie tętnicze, a część z nich nawet o tym nie wie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. To poważne schorzenie, przez wielu wciąż bagatelizowane, mówi dr Adam Staroń ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Nadciśnienie tętnicze niestety jest troszkę skrytym zabójcą jako jeden z czynników ryzyka choroby wieńcowej, udaru mózgu. Jest troszkę przez nas niedoceniany. Bardzo dużo osób choruje na nadciśnienie tętnicze, leczy się przy pomocy wielu tabletek. Najczęściej jest to niezbyt dobrze leczone. Natomiast cała kwestia polega na tym, żeby połączyć zdrowy styl życia w pierwszej kolejności, a potem żeby zająć się w razie jej nieskuteczności leczeniem farmakologicznym.

Phil Collins w Trójce przed południem. 17 minut po godzinie 10. U nas, jak zwykle o tej porze, rozmawiamy o piosenkach. Posłuchamy sobie sympatycznego utworu muzycznego anglojęzycznego i przy okazji dowiemy się, o co chodzi w tej piosence. Przed nami Piotr Firan i Rafuzar i Bed and Breakfast w Pigułce. If I had a gun. Noel Gallagher. If I had a gun, I'd shoot a hole in the sun. Za pomocą tej broni zrobiłby dziurę w słońcu. Jakaś głębsza metafora chyba. And love would burn the city down for you. Moja miłość spowoduje, że miasto stanie w płomieniach, ale zrobię to dla ciebie. Tak. If I had the time, I'd stop the world. And make you mine. Zatrzymałbym świat, gdybym mógł i spowodował, że będziesz moją. And every day would stay the same with you. I każdy dzień byłby taki sam z tobą. To po co mu to broni, prawda? Give you back a dream, show you now what might have been. Oddaj wszystkie swoje marzenia i pokaż, na co cię stać. Mm-hmm. For the tears you cry will fade away, because I'll be by your side. Te wszystkie smutki, które cię nawiedzały, znikną, ponieważ ja będę przy tobie. No, Gallagher zakochał się. Excuse me if I spoke too soon. Wybacz, jeśli mówię zbyt wcześnie. My eyes have always followed you around the room. Moje oczy zawsze błądziły w poszukiwaniu ciebie. Ty zawsze cię kochałem. Because you're the only god that I will ever need. Jesteś tym jedynym bóstwem, którego potrzebuję. I'm holding on and waiting for the moment to find me. Czekam na ten moment, aż ty mnie znajdziesz. Pięknie. If I had a gun. Noel Gallagher. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Sam pan wylewa się, to aż mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, to aż mogę wznieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. O co mu chodzi. Ten typ, on szepcze pronto, pronto. Musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Przed południem. 26 minut po godzinie 10 w naszym paśmie popularno-naukowym. Teraz o przyszłości, trochę i o kosmosie, o podboju kosmosu. Europejska Agencja Kosmiczna bowiem ogłosiła właśnie plany stworzenia nowego typu rakiety z napędem jądrowym. Silnik oparty na technologii atomowej ma być przełomem w podróżach kosmicznych i umożliwić między innymi kolonizację Marsa. No czy faktycznie to jedyna możliwość na szybką i tańszą eksplorację kosmosu? No i jakie napędy w kosmosie najbardziej się sprawdzają? Sprawdził Jacek Frenzel. Zarówno Europejska Agencja Kosmiczna, jak i NASA buduje i testuje silniki atomowe, nuklearne, aby umożliwić szybsze docieranie do planet i rozszerzyć zakres badań kosmosu. To ważne, bo nowe napędy mogą uzupełniać te już wykorzystywane w lotach kosmicznych. Są różne systemy zasilania. Jest paliwo stałe, jest ciekłe, ono musi być też odpowiednio schłodzone. Mówi Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Musimy też myśleć o tym, co zrobi ten statek kosmiczny, czy ta sonda, która ma wylądować na innej planecie, gdy już się tam znajdzie, jakie będzie źródło zasilania. I w przypadku Marsa, czy bliskich planet, można się jeszcze posłużyć panelami słonecznymi. tymi. Zwykłe baterie słoneczne, które no, czerpią energię słoneczną, zamieniają na energię elektryczną i jest to jakieś zasilanie, które sprawdza się nawet i na Marsie, który jest przecież dalej od Słońca niż Ziemia. Ale jeżeli chcemy wysłać sondę kosmiczną do Jowisza czy do Plutona, jak sondę New Horizons, to wskazane jest użycie jądrowych źródeł zasilania, jak radioizotopowe generatory termoelektryczne. Napędy atomowe, bardzo ciekawe, nadal w fazie dużych eksperymentów. Warto je eksplorować dla nauki, tak żeby na przyszłość, kiedy będziemy gotowi albo będziemy mieć potrzebę, faktycznie ich użyć. Podkreśla Tobiasz Majer, Centrum Technologii Kosmicznych, sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa. Należy pamiętać, że one nadal działają na zasadzie takiej, że musimy na pokład zabrać jakiś materiał pewny, poza radioaktywnym materiałem, który nam będzie na przykład rozgrzewał jakiś inny materiał, to musimy mieć nadal materiał, który będziemy wyrzucać ze statku, żeby napędzić daną rakietę, statek kosmiczny. Czy napęd atomowy, czy nuklearny, nad którym pracują aktualnie agencje kosmiczne, będzie głównym, czy też w całej gamie napędów jednym z wielu wykorzystywanych do podróży kosmicznych? Aktualny stan technologii nie pozwala użyć tylko i wyłącznie napędu atomowego, czy na przykład napędu elektrycznego. Muszą mieć jakieś wsparcie napędów chemicznych. Musimy też pamiętać, że w przestrzeni międzyplanetarnej no jest niemal idealna próżnia. I w tych warunkach nie potrzebujemy tak naprawdę dużej siły ciągu, jakichś potężnych rakiet, które stale będą włączone, żeby coś leciało przez tą kosmiczną próżnię. Liczy się to, żeby z ogromną prędkością tą Ziemię opuścić. Jak już Ziemię opuścimy i ta sonda ma podróżować do innej planety, to może też podróżować z małą siłą ciągu. Na przykład są takie silniki jonowe, które były przez sondę SMART 1 na przykład testowane jeszcze na początku tego stulecia, ale są jeszcze inne, wręcz futurystyczne koncepcje napędów wykorzystujących energię słoneczną, ale w inny sposób niż panele słoneczne. Jest tak zwany żagiel słoneczny. Czy to oznacza, że różne rodzaje napędów będą wykorzystywane na poszczególnych etapach wypraw? Jest to jedno z rozwiązań, że użyjemy kilku źródeł napędowych. Na przykład do startu będziemy używali silników rakietowych napędów chemicznych, czyli takich konwencjonalnych bardziej. Później użyjemy elektrycznego albo atomowego. Następnie wylądujemy na jakiejś planecie za pomocą napędu chemicznego. Wystartujemy za pomocą chemicznego i znowu wrócimy do tych elektrycznych czy atomowych. Jeszcze potrzebujemy trochę czasu, żeby dopracować szczegóły, jeśli chodzi o napędy atomowe czy napędy elektryczne, żeby umieścić ludzi na pokładzie. Póki co najbardziej realny, jeśli chodzi o podróż na Marsa, to jest jednak nadal napęd chemiczny i prace, które obejmują produkcję paliw na powierzchni Marsa. W Gwiezdnych Wojnach, pamiętają Państwo, tamto mieli napędy. Swoją drogą ciekawe, czy w jakiejś mniej lub bardziej odległej przyszłości naukowcy stworzą napędy podobne do tych opisywanych w powieściach science fiction. No i będzie możliwa podróż, na przykład z prędkością światła, czy skok w nadprzestrzeń. O współczesnych i przyszłych napędach kosmicznych rakiet rozmawiał Jacek Frenzel. You just drive your cold, cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days.

Bez końca. To Artur Rojek. W Trójce przed południem za 22 minuty, godzina 11. Proszę Państwa, przepiękna historia. Naukowcy z Portugalii będą badać sekret Bobiego. Bobby to jest, proszę Państwa, aktualnie najstarszy pies świata. Zwierzę zostało poddane obserwacjom i analizom, które być może pozwolą wyjaśnić jego długowieczność. Czworonóg żyje bowiem kilka razy dłużej niż inni przedstawiciele jego rasy. Bobby ma dzisiaj 31 lat i nadal jest w dobrej formie. Stał się jednocześnie prawdziwą ciekawostką naukową. Do wioski Conqueros w pobliżu miasta Leira w Portugalii zjeżdżają specjaliści weterynarii z całego świata. Pies urodził się 11 maja 1992 roku i nadal normalnie funkcjonuje. Według jego właścicieli sekretem długowieczności może być specjalna dieta, bo spożywa on mięso bardzo dobrej jakości, pozbawione przypraw, konserwantów, różnych innych składników syntetycznych. Dużego wkładu diety w długowieczność nie wykluczają naukowcy. Weterynarze podkreślają, że Bobby je nie tylko mięso wołowe czy wieprzowe, ale też między innymi ryby. No i tak urozmaicone i pełne jedzenie pies dostaje praktycznie codziennie. Poza tym specjaliści weterynarze wskazują, że zwierzę żyje w bardzo dobrych warunkach. Nie jest przetrzymywane na łańcuchu, ma dostęp do świeżego powietrza, a opiekę nad nim sprawują kochający opiekunowie. No i z pewnością ważny jest też czynnik generyczny. Najstarszy pies świata to jest przedstawiciel rasy portugalskiego psa stróżującego. Nie wiedziałem, że taka rasa istnieje, ale istnieje. Długość życia tych zwierząt to około 12 lat. Łatwo więc policzyć, że Bobby prawie trzykrotnie przekroczył średnią dla swojej rasy. Co ciekawe, w 2018 roku Bobby przeszedł poważny wylew krwi do mózgu. No i tylko wsparcie opiekunów i internautów sprawiło, że psa udało się uratować, ale dziś, po 5 latach, wszystko jest w porządku, albo nawet lepiej niż w porządku. I jestem przekonany, że to uczucie, jakim Bobby otoczony jest ze strony swoich opiekunów, ma w tej jego długowieczności niebagatelne znaczenie. Tylko jak to zbadać naukowo? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alison Moet. 12 minut dzieli nas od godziny 11. Chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 17 maja 1923 roku w Warszawie zostało zawarte porozumienie partii centrowych i prawicowych. Był to tak zwany Pakt Landskoroński. No właśnie, zawarty w stolicy pakt przeszedł do historii jako Landskoroński. Dlaczego? Na pewno nie dlatego, że został zawarty w Landskoronie, jak bardzo często podaje się. Przede wszystkim zacznę od tego, że Pakt Landskoroński to było porozumienie partii centrowych i prawicowych. To było Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, Związek Ludowo-Narodowy i Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy. I to porozumienie zostało zawarte dokładnie w mieszkaniu jednego z przywódców Związku Ludowo-Narodowego, Juliusza Zdanowskiego. Natomiast sama nazwa paktu pochodzi od tego, że jego warunki negocjowano w posiadłości senatora Ludwika Hammerlinga, reprezentującego okręg wyborczy Landskrona. Więc z tego tytułu właśnie pakt został nazwany Paktem Landskorońskim i do historii właśnie przeszedł w ten sposób. Niezła historia. A jakie były główne punkty tego porozumienia? Jaki był jego polityczny skutek, o może tak? Przede wszystkim dążono do zawarcia pewnego konsensusu, jeżeli chodzi o cele polityczne, którymi chciała ta koalicja partii centrowo-prawicowych zdominować scenę polityczną. Przede wszystkim, oczywiście mówiono o pewnych ogólnikach i pewnych detalach. Jeżeli chodzi o ogólniki, to zwracano uwagę na to, że państwo i samorząd powinny odzwierciedlać narodowy charakter Rzeczypospolitej, a rząd winni tworzyć wyłącznie Polacy. Bym powiedział takie stwierdzenie troszeczkę idące w kierunku, nazwijmy to, nacjonalistycznym. Większą niż dotychczas rolę w państwie miał uzyskać Kościół katolicki. Miała nastąpić wzmożona polonizacja Kresów Wschodnich. Tutaj chodziło o intensyfikację procesu osadzania na tych kresach byłych wojskowych, czyli proces osadnictwa wojskowego. Wprowadzony miał zostać rozdział liczby miejsc w całym szkolnictwie według proporcji narodowościowej ludności w państwie, czyli ta nieszczęsna zasada numerus clausus, która została wprowadzona de facto na większą skalę w latach 30. I co ciekawe, chyba z punktu widzenia obywateli jedna z najistotniejszych, a mianowicie przyspieszona miała zostać parcelacja rolna, przynajmniej 200 tysięcy hektarów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednią ustawą uchwaloną 28 grudnia roku 1925. Zaś skutkiem podpisania paktu było powstanie 28 maja 1923 roku pierwszego rządu tak zwanego Hienopiasta, czyli właśnie skrót Hienopiast to jest skrót od tej koalicji partii centrowo-prawicowych. Na czele tego gabinetu został mianowany premierem Wincenty Witos. To była jedna z pierwszych takich większych prób centralizacji w rękach centroprawicy rządów w Polsce. Niezła historia. No i w wyniku paktu landskorońskiego, przypomnijmy, też rząd Władysława Sikorskiego podał się do dymisji. Tak, podał się do dymisji. Oczywiście sam generał Władysław Sikorski w jakimś stopniu dalej uczestniczył w życiu politycznym. Ministrem skarbu został Władysław Grabski. Natomiast, tak jak powiedziałem o generale Sikorskim, że pozostał na scenie politycznej, tak efektem powstania rządu Hienopiasta było usunięcie się do Sulejówka marszałka Józefa Piłsudskiego, który wykorzystał fakt swojego starcia z generałem Szeptyckim, kiedy zrzekł się przewodnictwa ścisłej Rady Wojennej i oczywiście jak to on dosyć bym powiedział nawet tak troszeczkę infantylnie, ale w samym wymiarze propagandowym, natomiast to było przemyślane działanie. Jako żołnierz oświadczył, że nie może bronić rządu złożonego z przedstawicieli partii odpowiedzialnych za śmierć Gabriela Narutowicza, więc wykorzystał ten moment i też de facto no niestety śmierć prezydenta do tego, ażeby wycofać się właśnie w zacisze willi Sulejówka, skąd bacznie i bardzo skrupulatnie obserwował scenę polityczną i analizował różnego rodzaju możliwości powrotu do władzy, co zresztą widać później w jego postępowaniu między 1923 a 1926 roku. Niezła historia.